linga likambo po amoni tenga na lingio Bada yo ke linga isuwa po amoni na sibomeko E pwe ye ye mwana mama E pwe ye ye mwana mai Tika na bomba e Bolingo na moneli pasi Patonyo soba kima kie Kai moko na mema ki kuruza Lika moya koka mwe E pwe Tika na bomba e Bamba na babi mizamba e Lelo mobali azoke li bomeko Bamba na babi mizamba e E pwe ye ye mwana mama Banda yo ke linga isuwa, po amoni na sibomeko. E pwe ye ye mwana mama. E pwe ye ye mwana mai. Olingo nzoka boye e pwe, misengwe sangani na pasi. Soki olingi moto mama, wale pasi ni mana motema. Soki olingi moto mama, imape pasi na ye. Nanda ye bipa ibiso, salisa ye moke o mama. Bolingo nzoka boye ebwe, bisengwe sangani na pasi. Soki olingi moto mama, wale pasi ni mana motema. Papasi ya bolingo mama, na yo kakase na sango popo. Lelo na moni na miso, etumbu ya bolingo popo. Bolingo nzoka boye ebwe, bisengwe sangani na pasi. Soki olingi moto mama, wale pasi ni mana motema. Soki olingi moto mama, dinga ye motema moko, pesa ye basanti ma motema, kora dima yo solo mama. Olingo nzoka boye ebwe, bisengwe sangali na pasi. Soki olingi moto mama, wale pasi ni mana motema. Baguya bolingo kino, eloko nini toluka kae. Mobala ebisi ozela, a ebini ni akosala he. Olingo nzoka boye ebwe, bisengwe sangani na pasi. Soki olingi moto mama, wale pasi ni mana motema. Oh ebwe toa mon amour, matin jour je pense a toi. Ika na banza yo papa, ata na pasi na zali mama. Olingo nzoka boye ebwe, bisengwe sangani na pasi. Soki olingi moto mama, wale pasi ni mana motema. Soki oponi moto na vi, linga bola muna ye, linga pe mabena ye, amour propre te ganda ye. Olingo nzoka boye ebwe, bisengwe sangani na pasi. Soki olingi moto mama, wale pasi ni mana motema. Thank you. makabo e ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi ndima na motema Soki olingi moto mama Dima pe pasi na ye Nana ye bipa ibiso Salisa ye moke o mama Olingo nzo kabo e ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi ndima na motema Bakuya boliko kino Eko nini toluka kae Mobala episi yozela Amour propre mama Olingo nzo kabo e ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi ndima na motema Soki olingi moto mama Ningaye motema moko Pesa ye basa dima motema Po anima yo solo mama Olingo nzo kabo e ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi ndima na motema Papasi ya bolingo mama Nayaka kasena sango popo Lela na moni na miso Etumbu ya bolingo popo Bolingo nzo kabo e ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi ndima na motema Oh ebwe toa mon amour Matin jour je pense à toi Tika na banza yo papa Ata na pasi na salipene Bolingo nzo kabo e ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi ndima na motema Thank you.